heat of the summer. Better call out a plumber. Turn on the steam cock. Cool me off with your big crime fighters and your newspaper writers. Still need a drugstore to kill my buzz. Wild in the street, running, running. Wild in the street, running, running. Wild in the street, running, running. Wild in the street. 64 Valium, handful of Valium, couple of beers really do me right. You better believe us, better trust us. Teenage John, walking rap. Hola, hola, benvinguts a Bikini Club per a tu. Tururu. Que no, que no, que ja estem així de nou amb Rullius Radio, i bueno, ja estem així un altre programa, a veure què tal. El tema que acabo d'escoltar és el Wild in the Street, Wild in the Street. De Circle Jerks, que és el tema que obri el segon disc de Circle Jerks, que té el mateix nom. No? Sí, té el mateix nom. A més estan allà en la portada i caminant per... D'on eren ells? Eren de Los Ángeles, no? De Los Ángeles. I eixen ahí caminant en la portada. Està guai. I bueno, ja estem així. Avui ens falta... Avui falta el Pinya, eh? Sí, sí, sí. Està malalt, pobret. I així li desitgem una recuperació. Sí, sí. Sí. I que se'l troba a faltar ja, les seves parides, així. Pues jo volia comentar un poc el tema de Circle Jerks, aquest, perquè és la primera vegada que vaig escoltar hardcore sense saber què era això. Clar, amb la pel·li de Thrashing, no? Sí, sí, sí, sí. A banda que la pel·li també va ser molt important per a mi, perquè era la primera vegada que veies que un monopatí, que en aquella època no es diuen skates com ara... Ai, patinador! Ho diuen al teu poble, eh? Sí, sí, sí. A veure on vas tu en el patí, eixe. Pues és la primera vegada que jo veia que el monopatí no era per anar agenollat, sinó que era per anar de peu i fins i tot se podien fer boja amb ell. Sí, no? Ja, jo la pel·lícula l'he descobert fa poc i la vaig veure, però em va recomanar tu. I perd el seu encant, no? Perd el seu encant bastant, perquè clar, ja la veus des d'un altre punt de vista i és, si li lleves el context dels skates, l'enganxina de Suicidal Tendencies sí, la música i la música que sembla una pel·li d'adolescents. No, és una pel·li d'adolescents. Jo perquè... la vaig veure després d'haver-la vist fa uns 20 anys. La vaig tornar a veure per a 2 o 3 anys. I jo la veig com una... És com gris, però de skaters. Ja, és que és això. A més, pinten els skaters... Los daggers, no? Los daggers es pinten com gent superroïna. I... Sí. Escolten punk i tot això. Però no escolten punk, realment, no? Perquè no hi ha cap escena. Bueno, hi ha una escena quan que estan a la casa, que no sé. A casa, però no sé què estan escoltant, sé que estan tirant... Sí. Tirant botelles per ahí... Que van patinant per dalt de la teulada. Exacte, de la casa. Sí, sí, sí. N'hi hauria que veure els crèdits i veure quines cançons hi ha. A banda de... eixen cançons d'estes de Devo i d'estes de Nova Ola i això. I després pinten ja a l'altra part de skaters que, bueno, que és com un plan moda, no? Perquè hi ha molts pijos, hi està la part de skaters xunga, que són els daggers, i està la part de pijillos skaters que són bones persones, no? Sí, sí, sí. Que pinten els altres... Sí, és bé, que van allà a passar les vacances. Exacte, que van a passar les vacances i allà a trobar-se l'amor del verano i això. Està bé com un porro meu i Julieta, no? I les famílies enfrontades. Sí, però amb patins. Sí, sí, sí. Saps? Sí, fomentant la violència de gènere, no? Tu eres la meva germana i con jo manera tu, pues no te'n vagis. Sí, sí, sí. I bueno, pues no res. Pon enganxant així, com enganxaríem això en xativa? El tema de skate. Bueno, ara n'hi ha un grup de... Sí, que ara està de moda. Està de moda l'skate i n'hi ha un grup de xavalets. No tan xavalets, sí, no? Perquè el Pinya fa skate també, no? Sí, sí, sí, sí. I tu t'estàs animant, o què? No ho sé, no ho sé. Jo una ja no té edat per a aquestes coses. Com el de Concentration Summer Camp, al concert que li van dir que tocaren la de no patines en mi rampa, i fa, jo ja no estoy pa patinar, jo ja estoy con los préstamos i no sé què, ¿no? I bueno, però bueno, no sé, que... Veus que hi ha xavales que almenys fan alguna cosa diferent, no? Sí. Que te recordes quan els van preguntar això, del flyer, van donar el flyer, sí, i coneixien els Sex Pistols i això, saps? Sí, cosa que és rara, que és rara. Que la majoria d'alumnes meus de segon de batxillerat no els coneixen, o sigui. Ja. Però bueno, per alguna cosa comencem, no? Sí. I bueno, no sé, ara sí l'estiu està bastant mort, no? Si sí, l'hivern estava mort així, l'estiu pues més encara, més. Més encara, perquè la residència tanca ara en l'estiu, ja. I els altres pensaven que... En l'estiu, jo pensava que l'estiu estaria oberta. Clar, jo diria, pues mira, cada divendres a la residència. Ja, el que passa que sembla que li han donat molt de... Tot l'hivern han tingut programacions. Clar. Divendres, dijous, dissabte, diumenge, saps? Per una faena molt gran, i aleshores... Sí, sí. Jo crec que aquesta gent s'ho està currant moltíssim. Es mereixen un descans, no? Sí, ja ho crec, que es mereixen. Tot i això que alguns no descansen. Se'n van o de gira, o se'n van... No sé, però molaria tindre una residència en Xativa. Sí. El que passa és que seríem espectadors privilegiats, no? Veuríem nosaltres... Ja, seria com s'esperen 5 persones. I estàs diguent molt, de lo millor. Ah, tampoc tant, perquè pensa que en el Terra també, mira. Sí, venia gent de fora. En el Terra venia gent de fora, saps? El cas és que, bueno, per primera vegada en moltes setmanes no tinguem res en l'agenda, no? Aquesta setmana. Ja. Vull anar a veure la pulqueria i el bitxo, doncs pot anar allà a Torrent. Però... La pulqueria i el bitxo. Vale. Que són festes en Tossalet, eh? Si algú s'està escoltant de la zona, pot anar a veure l'orquestra Monte Carlo. Pot allí, que està bé. I la setmana que ve són festes en Enova, eh? El dimecres paelles, ahí. Sí, sí, sí. Però no estan tan animats per les de Xativa, no? Ja, no. Les de Xativa... I que volen calderos i... Sí, sí. I samarretes de penyes i tot això. Sí. Bueno, pues jo posaria un tema, no? Sí. Posaria un tema de Frizzy, no? Sí. Que es titula Boston Not L.A. L.A., Los Angeles. Que, bueno, que més o menys donarà pas al programa que anem a fer avui especial, que avui és un programa especial dedicat a Boston. Va ser una bostoniana. I veurem, pues els grups que van haver al principi en Boston, al principi dels 80 i això. Sí, la primera meitat dels 80. La primera meitat, i no, al principi dels 80. Sí, clar. Clar, clar. Sí, sí. I bueno, pues deixem amb el tema i l'escolteu. Bueno, això ha estat el tema de Frizzy, i que es titula Not Boston, Not L.A., que és el títol que porta el recopilatori, un dels famosos recopilatoris de Boston, no? Que va fer, no sé, marca l'aparició de l'escena de Boston, no? Exacte, del 80, però marca més l'aparició de l'escena, jo diria no la tan representativa com va marcar l'altra escena, la Straight Edge, la Boston Crew, però que, bueno, a mi inclús m'agrada més l'altra, saps? A mi m'agrada més el recopilatori, els grups del recopilatori, que són Angreen, Jerry Kids, The Fuzz, The Freezy, Decadence, que, bueno, m'agraden els dos, però m'agrada més aquest tipus de hardcore que no l'altre, saps? Jo faria una barreja. Ja, faria una barreja, no? No, perquè a mi m'agraden SSD, els primers discos. Ja, i tots primers. I Dis són els grups de Boston que m'agraden. Ja. Són els altres m'agraden també, però ja no tant com aquests dos. Ja, bueno, i Negative FX és que realment és que són l'hòstia, saps? I bueno, pues això, avui anem a parlar d'això, dels primers grups de Boston, de l'escena de Boston. I havien triat l'escena de Boston perquè d'alguna manera representa un poc, bueno, realment a Boston n'hi havia dos escenes, com hem dit, no? Una era l'escena que una part de l'escena era esta dels grups que formaven part del recopilatori que estàvem comentant, i l'altra part de l'escena, que era la que formaven la Boston Crew, no? Clar, és que també val puntualitzar que SSD estaven, sí, a punt de formar part del recopilatori, però no volgueren entrar en ell perquè crec que la discogràfica, sí, era una subsidiària d'una multinacional. Exacte. I ells anaven més en plan independent i van formar el... Bueno, sí, era la filosofia que portaven en un principi, el Dillosev, no? Sí. Però que, bueno, que tu estàs dient que van acabar després... Sí, sí, quan ells van passar al heavy metal i tot això. Després van acabar fent un disc amb aquesta discografia. Bueno, el tema és que a Boston hi havia dos parts importants de l'escena. Una era la que hem dit del recopilatori i l'altra era l'altra part de la Boston Crew, que jo diria que és més, per a mi és més representativa perquè d'alguna manera introduïs el que seria la forma de vida, no? Sí. d'entorn als principis de l'Straight Edge. Clar. I és la que té un impacte més gran. Exacte, té un impacte més gran. Jo diria que s'ho agafen com un sistema de valors, com unes creences, saps? Com una forma de vida. Una militància. Una militància, exacte. Perquè ells realment és una banda, bueno, són un grup de bandes que estan influenciats per tot allò de Washington, per Minor Threat, i comencen amb tot el rotllo, agafen les influències de les cançons de... Sí, tant de lletres com de música, exacte, no? De música estrident i el tipus de... lletres. Sobretot la filosofia que hi havia implícita a les lletres, que era tot el rotllo de rebutjar l'alcohol als concerts i començar a introduir una dinàmica més constructiva en els concerts, no anar allà a posar-se les botes. Com qui va al Vinyarroc. Com el que va al Vinyarroc, saps? I bueno, jo penso que Minor Threat tampoc era un grup que exigia la puresa i després no. Pot ser que no. De fet, i amb aquell després feia una autocrítica cap a SSD i això com que coño, s'esteu passant, no? Una miqueta. No ho sé. Això sí que ho he llegit, i això. Ho he llegit al llibre de Stevie Blues, este que tinc així. Sí, l'American Hardcore. I bueno, el tema és que la gent de Boston, la gent de SSD, que girava al voltant d'Al Braille, que era la guitarra de SSD, agafa tots aquests postulats i els converteix realment en un moviment, no? I com a moviment, doncs, has de militar per portar a càrrec accions per aconseguir el que tu vols, que és que la penya no vegi als concerts. Sí, de fet és el pas previ a l'aparició de la Hardline, no? Sí, jo diria que sí. Jo sí. Crec, no ho sé segur, sí, sí. Però... I, bueno, comentar esta part de l'escena de Boston perquè és representativa perquè per primera vegada apareix dintre del hardcore pues, una resposta més contundent front a això, front a la concepció de posar-se hasta el cul en els concerts i això. I bueno, i a partir d'ahí pues hi ha tot un grup de gent que és el que s'anomena en la Boston Crew, que bàsicament està format per això, per 20 o 30 persones, xiquets, perquè eren xiquets, sí, tenien Això, tenien, pues, alguns tenien 15 anys, altres 17, saps? Sí, eren tots els que seguien a SSB, exacte, en principi. Que també estaran la gent de bandes com els de Negative FX, els de Dis, i bueno, i aquesta gent, pues, el que feia era, on anava a SSB a tocar, pues, tot estava allà, saps? I bueno, hi ha això, els típics historietes de que quan anaven a tocar a Nova York, doncs sí, anaven tots, se pintaven les X en les mans i baixaven allà i bueno, començaven a tirar-los cerveses, no? Les cerveses de les mans i bueno, un poc a... També és que n'hi havia molta rivalitat a Nova York, però així n'hi ha com n'hi ha molta rivalitat amb Los Angeles, però el tema del bàsquet. Sí. I més en els 80, que jo no sóc especialment seguidor de la NBA, però es veu que sí que hi van haver moltes finals entre els Celtics i els Lakers. Sí. També hi ha molta rivalitat entre els New York Yankees, sí, amb el béisbol, i els Boston, no sé com et diuen, l'equip de béisbol de Boston, no, ara no sé, però hi ha rivalitat, aleshores, clar. Yeah. Suposa que també, pues, rivalitats històriques en el tema econòmic entre les ciutats. Yeah, sí, jo crec que això passa igual com passa Madrid-Barcelona, sí, o Glasgow-Edimburg, saps? Que són ciutats històriques, però després n'hi ha ciutats que són econòmiques més grans, són modernilles i la rivalitat. O sigui, al final tot acaba una rivalitat de poble. Sí. Rollo Manuel Lénova... El cant de la càrcel. En compte d'anar a tirar-se pedres, pues, anaven a tirar-se cerveses, no? I bueno, pues, jo... Com a imatge, jo diria això, que la imatge més representativa de tot aquest moviment és la portada del disc de SSD, que eixen ahí tots pujant Boston Crew al Capitoli, amb les jaquetes que posa Stray Edge. I, bueno, ells també marquen un poc el que seran els estereotips del hardcore així més noventero, així inclús la vestimenta i tot ahí, en el cap rapat, sí, saps, per diferenciar-se de la resta. Els tipus de concerts que feien més, eren com més agressius, inclús la música de SSD. Sí, és que jo he llegit que eren part de la Boston Crew, eren heavies. Eren heavies, no? Sí, que eren seguidors de heavy metal. No? Heavy metal. Home, se nota en el riff de SSD, saps? És que són una música directa, saps? A banda de les lletres, que és el que m'he comentat l'altre dia, que són, sí, lletres de ei, tio, mira, esto es lo que son. Si no t'agrada, pira d'ací, o te vas a... O... Bueno, tinguem en compte que l'Al Bariles, que com es diga, era jugador de hockey sobre tela, o sea que... Sí, ja. I bueno, pues, jo crec que posaria un tema de SSD per a... No? Sí. Per a que escolten. A mi este tema no és el més ràpid i estrident, però bueno, causa respecte, no? I ahí, quan se posa. I el que ara fins agrada. Sí, està guai. El Police Beat. De... El Police Beat. Eso. Bueno, pues ahí va. Bueno, el tema que hem escoltat és Police Beat i apareix al disc The Kids Will Have Their Say, que crec que és el primer disc seu. Sí, és el primer disc. I és el disc este que havíem comentat, que és la portada de la Boston Crew pujant al Capitoli i això. I bueno, pues una altra de les bandes que importants de Boston i que nosaltres volem comentar així és la Diz. Sí. Que és, bueno, és abreviat, són de Massachusetts i van néixer per allà per 81 i el nom vol dir Department Youth Service, que era un departament que es va crear perquè estava preocupat perquè furtaven a xiquets i raptaven i coses així, saps? De tota manera sona molt mal el nom. Sí, sí, Department Youth Service, saps? Molt... És com si fora... Serveis socials de drogodependència. Sí, sí, sí, sí. De joves drogodependents. Protegir la joventut en l'Amèrica de Reagan, això són sí. Unes connotacions un poc, però bueno, no sé exactament el que segueix. Bueno, i d'esta banda, pues, volien l'entria també, perquè clar, sí, hi ha moltes bandes i nosaltres hem triat les bandes més representatives així, per a que es feu una idea. I hem triat esta perquè, pues, junt amb SSD va ser una de les bandes que d'alguna manera també va posar en pràctica pues, tot això que dèiem del sistema de valors i de creences del rotllo Straight Edge, no? Sí. Era com una banda de xiquets, perquè eren xiquets, sí. Tenien 15 anys, saps? Si no mireu els vídeos de YouTube, veureu des de YouTube. I bueno, era com uns xavales de 15 anys, amb la força que tenien les lletres, que les lletres estan guapes, saps? Sí. Sí. Estan bastant guapes. Perquè la de Wolfpack és un tema que definir, jo crec que defineix ahí un poc les vivències dels xiquets, dels xavals estos en el carrer. El rotllo de... L'has llegit? No l'he llegit, però això t'anava a preguntar de què parla. Doncs pues és això, és com la lluita en el carrer dia a dia, junta tu, saps, units, saps? Sempre baixa de... Són els tòpics del hardcore. De... Però que no ho eren tant. Que clar. No ho eren, clar, en aquesta època no ho eren, però això dic que era una banda important, clar, sí, sí. I que d'alguna manera li va donar forma a tot, sobretot al rotllo Straight Edge, això. I bueno, si vols escoltem. Sí, no? Si vols escoltem, però vas dir que això, que va ser una banda que va ser, jo crec que va tindre una trajectòria ràpida, perquè va traure l'EP de Brotherhood, que és on estan els temes més xulos, i després es va tirar al heavy metal. Sí, com SSD. Com SSD. És el tema que estàvem, el disc que estàvem escoltant de Fire and Ash, que bueno, són balades heavy, saps? Sí, per als seguidors de Motley Crue. Sí, exacte. Lleva de que el cantant, el David Smale este, després va formar Dynasty. I el baixista va entrar en el Lapsed. En el Lapsed. I bueno, ja va formar també Decadence, este, el grup este. I bueno, jo posaria un tema, no? Un tema posaríem. Pues si vols escoltem el City to City. City to City, sí. Està... És un tema així matxacoll, això sí, tampoc sí. És especialment ràpid avui. Ja, però està... Avui la velocitat la tenim un poc aparcada. Sí. Això perquè no està el pinya, eh? Sí. Però... pues bueno, va, pues deixem el tema de City to City, que li quedem al pinya, no? Sí, per sí. Que recupere... Que... I llavors el pròxim està així, ja. Amb l'especial de Nova York, això que vols fer. Bueno, ahí va. Fight their failures until they're fucked. pues això ha estat el tema de Dish, de City to City. I bueno, ara de quina banda parlem? No? Ara de Negative FX. De Negative FX. Que pedazo de banda també, eh? Sí. Una vida molt curta. Sí, crec que van fer només, he llegit que van fer mitja dotzena, sis concerts van fer només. I bueno, jo crec que van passar la història pel seu macarrisme. Sí, pues. perquè a banda que Negative FX és un grup que sona, és això, és que és un so molt caòtic, agressiu i macarra. Sí, diuen que és el pre-power violent, no? El pre-power violent, exacte. Però bueno, tot i això jo crec que és una, són riffs super senzills, saps? I bueno, que estan de puta mare, estan composats de puta mare, saps? Sí, i bueno, només veure la portada, no? Que està el Charles Manson. Ja, hòstia. Ahí en la N i la F ahí marcades. Sí, sí, saps? I bueno, pues este grup era també, formava part de que era la Boston Crew. I bueno, i si el Al Braille este de SSD era macarra, pues el joke, el cantant este encara era més macarra, no? I bueno, a pesar de que va ser una banda això, que va tindre molt poca duració, pues la veritat que va marcar bastant prou, sí, no? En la escena de Boston. Sobretot perquè... Sí, jo crec que són bastant més coneguts que el Dish, per exemple. Sí, que sí, que sí. Tocat, no? Sí, sí, sí, sobretot per això. I bueno, el cantant, això va durar molt poquet i el cantant, el joc, va fer després una altra banda. Alguns diuen que és una de les bandes més bones de Boston i que seria el precedent de Slapshot, perquè molts temes que toquen a Last Ride es toquen a Slapshot després, que és la banda esta, Last Ride. Last Ride, sí, jo no l'he escoltat. Last Ride, pues està de puta mare, perquè és una barreja entre Negative FX, bueno, Negative FX sí, es caracteritza perquè és més ràpid i caòtic, en Last Ride ja se nota un poc la qualitat, i és igual de macarra i agressiva, però amb ritmes més lents, un poc més lents. Que molts dels temes els toques Slapshot en The Back of the Map, este. Saps? I bueno, pues si volem escoltem un tema, no?, de Negative FX, no? Sí. Quin tema posem? Podem a posar un que jo no sé com es pronuncia. Jo sé les inicials. Les inicials de B-F-W. Almohadilla. Almohadilla 2. No, però això crec que és perquè... Ja, ho sé, però jo ho dic tot directe. Per a qui se'l vulgui baixar. Per a qui se'l vulgui baixar, recordeu posar l'almohadilla. No, però bueno, jo no sé què vol dir. No, jo tampoc, per això ho he dit tot. Perquè... crec que diu algo de violence. Sí, però no, és que no s'entén, tot i que la gravació és super xunga i com no tenim ni papa l'anglès, no? Jo he estudiat francès tota la vida, jo. Tu t'excuses prou bé, no? Jo soc de francès, ai. Jo anglès vaig estudiar 3 o 4 mesos en un curs per quan estava en l'atur. Bueno, doncs pues va, l'escoltem i cada un que interprete el que vulgui. Si voleu, després ens envieu un missatge de veu. Si compreu de què estan parlant. Contant-nos, o si algú ho sap, com es titula realment la cançó, que ens escriu un mail i que ens ho diga. Perquè jo ho he buscat i no... I el disc no apareix, el disc que tinc... Com no posen les lletres, sap? És una reedició, no posen les lletres, no sé què vol dir. Però bueno, ahí va, espero que vos agrade. Never break my back, never break. això ha sigut el tema de Negative FX, que si poseu al YouTube podeu veure un únic vídeo, no? Que hi ha, sí, el vídeo que hi ha, que és un... Jo he llegit que era un concert d'un grup que es deia Mission of Burma, que és un grup així d'indie d'aquesta Amèrica dels 80. Exacte. Que seguia la línia de Fusker Du i Rem i tot aquestes grups d'aquella època. I era l'últim concert i es van demanar a Negative FX que obriren el concert. I bueno, què va passar? Que el tècnic de so, no, dels... del Mission of Burma, es va posar a protegir els micros, va ser? Sí, pujaven tot el món pujava a votar i clar. I què va fer? Va ser el bateria, no? Bateria. I va tirar el tom. El tom de la bateria, li va tirar al cap i van començar tots a pegar-li hòsties ahí. Sí. El que passa és que jo no sé com se ho agarren, que se ho agarren com si estigueren boicotejant-nos el concert, no? Perquè aquell, el xou, dic, sí, no anem a parar, que vos follen, no sé què. Sí, clar? Sí. És això que jo... Hi ha una cosa que no entenc d'ell. Ja, bueno. Bueno, això com a anècdota. Sí, perquè és una primícia, no? Perquè en 5 concerts l'únic vídeo que hi ha és... De hòstia. En 6 concerts, però... Això diu molt de la banda, no? Sí. Però bueno. Pues va, ara anem a passar... A parlar un poc dels altres grups de l'altra banda de l'escena de Boston, perquè com ja han dit abans, he comentat la part que es va agafar i va introduir dintre del que seria el hardcore, el rotllo de la militància straight edge, val? Així que ara passarem a parlar de l'altra part que no se sentia identificat amb esta forma d'entendre el hardcore, no? Sí, però tampoc suposava cap enfrontament amb ells. No hi havia cap. De fet, n'hi ha molts. Si veus els cartells que hi ha de l'època, tocaven en molts concerts junts, s'editaven, bueno, van entendre alguns. Excepte, bueno, el cas de Gangrini, que Exclaim no els va editar perquè eren, segons ell, molt més aficionats a la Bad Weiser. Home, el disc aquell o la foto que apareixen allà un espill, sí, amb unes ratlles ahí. Sí. Però bueno, tot i això no se porta... no hi havia cap conflicte, saps? I bueno, esta part de l'escena, jo crec que se nota inclús en el que estàvem dient abans d'això de la influència de l'straight edge en el hardcore, un moviment, se nota en la música i esto se nota el seguiment, el rotllo que feien amb el hardcore, que seguia més les influències de Califòrnia, del punk que hi havia i del hardcore vuitentero que hi havia, de Black Flag, o de Adolescents, bueno, tots els grups que eixien, sí, dels 80, seguien la mateixa... Sí, de l'altra costa. I, bueno, jo comentaria un grup, i inclús posaria un tema, no? De quin grup posen un tema ara? Gangrene eren bastant representatius, no? De Gangrene, no? Bastant representatius, perquè el cantant era un borratxo, saps? I eren skaters també. I bueno, i van fer Gangrene, que eren molt jovenets, i després ell també va formar part de Jerry Kids. Ell va gravar com a guitarra el This Is My World. Ah, sí. Va, sí, gravar, sí, saps? I bueno, anem a posar un tema que eix en el recopilatori famós, que estem tirant mà d'ell. Exacte. I que després estarà gravat no crec que era en el 82, o per ahí graven el Press Cool, que és un LP. Això és el que més m'agrada a mi, de Gangrene. Jo és que el que he escoltat és més de les últimes èpoques, que també m'agrada. Sí. Després feien així un punt més melòdic, no? Sí, així més punt rock, sí. Perquè en Another Western Night, este ja... Miren un poquet més que va... Tot i que el Press Pool se va gravar després, però amb la formació antiga, saps? Que sí. Van fer com uns bots en el temps, ahí. Bé, doncs l'escoltem, el Rabies este. Vale. El tema Rabies de Gangrene. Vinga. I'm gonna go. el tema que hem escoltat, ja us hem dit, és el de Gangrene, i ara anem a parlar d'un altre grup bastant representatiu, o fins i tot, jo crec que més que Gangrene, no? Jo el vaig conèixer bastant, molt abans. Sí, jo vaig conèixer abans Jerry Skid, que... Són els Jerry Skid. I Gangrene. El que passa que Gangrene després es va fer bastant famós per el tema este, va treure un EP, Escape to Hell este, que està d'alcohol, el tema este d'alcohol i Escape to Hell. Que el tema este d'alcohol l'han versionat bastant grups així coneguts i això, saps? I bueno. Bueno, també van compartir un membre a la formació, no? Gangrene i Jerry Skid. Cantant, sí. I res, pues, Jerry Skid els posaren també el primer programa. El primer programa, posar... ja, perquè es mola bastant. I el tema se n'eixia prou de... No. Del que... Bueno, i este que anem a posar també se n'eix un... Bueno, perquè el de This Is My World és molt ràpid tot. Mm-hmm. Però el que n'hi ha en el recopilatori, el de este que anem a posar, no, guai, guai. És molt més punk, no? Sí. És un poc... però jo crec que segueix la línia, no? Sí. Jo crec que és que ja deixi a mi set del Reis de Curtain, sí, que és ahí per a mi heavy. Sí. L'altre és... Seguís més o menys la seva línia. Ja, la veritat que sí. Tampoc tinc molt escoltat aquest tema. Sí, a mi m'agrada molt aquest tema, el de Wired. L'escoltem o què? Sí. Vinga, va. Bueno, el tema que heu escoltat era de Jerry Skid i es titulava Wired, i res, està també al recopilatori este de This Is Boston, no l'hi, i bueno. I ja també per acabar un poc amb el tema de Boston, ja, pues comentar així altres bandes que també, pues dintre d'esta escena de la que estem parlant, eren de les més importants i això, que... Sí, tant... que pares que no estaven en una part ni en l'altra, no? Eren... Clar. Anem més a la seua. Clar, jo és que estic així posant etiquetes, ahí, en plan una part i l'altra, però en realitat ho he separat per el tema de que quins eren els straight edge i quins passaven del rotllo este, i seguien la seua vida i això. I bueno, pues, com a bandes així importants, pues, trobem també a The Fuzz, que és una banda bastant important, saps? Tot i que, bueno, diuen que era un poc així conservadora de dretes, sí, saps? Però bueno, per l'altra banda, pues, també tenies bandes com The Proletariat, que eren una banda marxista, i això, sí, que els temes que estan al recopilatori estan xulos, però jo he escoltat un altre LP, el Som Holai, o algo així. Jo no conec a Proletariat. Jo l'he escoltat i fan un punk que no m'agrada, saps? No m'agrada bastant, això, però bueno. Després, una altra banda així important eren The Frizzy, que són els que hem posat, que estan bastant... A mi m'agraden, els primers discs són molt ràpids, els altres, a partir del Rabbit Reaction es diu, ja canvien un poquet, però estan bé. I després els Decadents, este, que també deixen el recopilatori, que era el membre de Dis i el futur baixista de Slapshot, també va fundar el que era Decadents. El tema, van gravar un tema només, l'Slam este, que està de puta mare, sona molt punt i això. I bueno, i ara posaríem un tema de De Siegue, ¿no? Sí, es que yo cuando me refería que ya había incluso que no estaba en... Me refería a Siegue, por ejemplo. Ah, referís a Siegue, vale. Claro. Siegue, claro. Incluso yo creo que eran más... Eran Straight Days también, ¿no? Sí, no, no, sí. Yo creo que he dicho que eran Straight Days, pero que no volían formar parte de toda la Boston, de toda eso de la Boston Crew. Que no se identifican a eso, ¿sabes? Es lo que dices tú, que han perdido su conte. Sí, yo sé que el batería de Siegue es el guitarra y cantante de Dinosaur Jr., que es una banda indie americana, bueno, es un clásico de indie, ¿no? Ya. Yeah. Ah, sí, que tú me has dicho que ellos feien el Big Score, ¿no? Sí, sonaba más o menos así, ¿no? Que estaban bastante influenciados. Sí, pensé que sí, güey. No con el Molly y eso, pero sí. Yeah. Yo me ha sorprès que, porque sí son, yo fins i tot diría que sonaven molt crus, ¿no? Molt... Sí, de fet, són els que van influenciar després a Napalm Death, no? Sí, els que influencien a bandes així més ràpides. Sí, ells posen, de fet, l'anunci que posen per a buscar bateria era que busquen un bateria que fos capaç de tocar en un grup ultraràpid. Ultraràpid, no? Clar, defineix com... Això és power violence, ja. Sí, que sí. Defineix com power violence. I bueno, Siegue també van durar molt, perquè van gravar un EP, no?, que es deia Drop Dead. Sí, que crec que és un 12 polsades, no? 12 polsades, no? I el tema que anem a posar es diu igual que el disc, que es diu Drop Dead i és el primer tema del disc. Vale, pues, ahí va. Bé, això ha estat el tema de Siegue o Siege, com es diu? Jo li dic Siege, però no, Siege. No sé com es pronuncia. O Siege o... Ho direm en valencià, Siege, no? Sí. Siege i bueno, que trenca amb, sí, realment en una part i en l'altra, saps? Vull dir, no té res a veure amb res. Ho puc escoltar, que la veu ixa desgarrada, que... Sí. Que no té res... I, no sé, les guitarres ja estan caòtiques i tant... Ja. No té res a veure amb tot el que s'havia fet a Boston en el moment. Exacte. I bueno, pues ja fins aquí ha estat el que seria, pues, el programa especial d'avui de Boston, no? Espero que us hagi agradat. Espero que no hagin clavat la pata, com sempre, massa vegades, en algunes coses que, bueno, pues, que pot passar, no? I bueno, esperem que us hagin agradat les bandes. Ja sé que a lo millor a alguns els agradarà que haurem posat altres bandes, però bueno, nosaltres hem triat aquestes perquè per a nosaltres són les més representatives i això. I bueno, pues ara anem a presentar una nova secció que és la secció de concurs, val? Que ho fem per a que els oients que ens escolten, perquè a mi no s'està escoltant ningú, saps? Seria el més fàcil que no ens escolten ningú. Sí, ara ho comprovarem. Anem per a que no siga tan avorrit el programa, perquè sembla a vegades que estem així parlant i estem així avorrint-nos, no? Bueno, no ens avorrim, però a lo millor algú s'avorrit. Avorrim-vos. Avorrim-vos, això seria. Per a que, en fi, per a que participeu i per a que envieu algun missatge de veu al programa i podeu dir algun animalà, saps? Així que hem pensat que podíem fer un concurs, val? Sobre, bueno, el concurs anirà variant. Avui hem triat una pregunta. Un concurs de concurs o pregunta, no? Sobre, bueno, quina era la pregunta? Quin és el primer concert que va organitzar Actua Crew al Terra, no? Exacte. A veure si algú dels que dels que ens està escoltant, sap quin va ser el primer concert que es va organitzar al Terra, que nosaltres no sé si ho sabem, no? O què? Jo, el primer que tinc constància, em vaig enterar un dia després, o sigui que... Sí, no? Jo crec que abans d'eixe va haver un altre, el que passa que no me'n recordo, hauria de consultar-ho i això. I bueno, pues, vos animem a que no val enviar missatges correus, és a dir, emails, no enviar un missatge de veu, val? Perquè així siga més divertit. I com a recompensa al guanyador, pues farem un regalet de un lote de productes d'Actua Crew. Per a vestir-se bé, per als concerts. Per a vestir-se, per a anar amb la moda dels concerts. Una samarreta d'algun grup, no? Bueno, d'algun grup. D'Actua Crew ja ho teniu bé. O algun, bueno, a lo millor pot ser un EP o un CD de les edicions d'Actua Crew. Dixos que no ens agraden ni regalem. Exacte, dixos que no podem vendre. No, que va, serà un EP xulo. Pot ser un EP de Glory Boys, per exemple, que tenim ara per ahí. Si en teniu massa i voleu desfer-vos d'ells. No, cabró, no diguis això. No, jo vos assegure que serà un bon regal. Així que vos anime a que vos envieu un missatge de veu, ¿vale? I bueno, fins aquí el programa i avui vos deixarem amb un tema de Escoriatxa. ¿Vale? Que bueno, Escoriatxa és un grup de punk, bueno, jo diria, més de punk, de hardcore punk. De hardcore punk, ja del final dels 80. En País Basc. Cantant en euskera, i jo us vaig conèixer per la versió que feia NSA. Sí, jo és el primer contacte que vaig tenir amb ells, també. D'alguna manera. I res. Com es deia el tema este de SEA que feia? Es deia Democràcia. Democràcia. No? Però nosaltres anem a posar el de Sentimentala. Sentimentalia. No? No sé si Sementalia o Sementalia. Sementalia. Sementalia sona malament. No, no, no. Sentimentalia o algo així. Sentimentalia. Sentimentalia. I res, pues, bueno, esperem que vos hagi agradat i ja fins a la pròxima. Esperem que a la pròxima estigui allà el Pinya, sí. I ja es faci més amè, més divertit, perquè hi dona el component amè, saps? Bueno, pues ahí va, tema de Escoriatxa. Fins el proper programa. Vinga, adeu.